Wij beginnen onze Hablet les, Hablet 21. En wij staan in het boek Sefer HaMasoret, pagina Kuf Ayin 170, de vierde regel van onderen. Dus wij zijn nu bezig met het lezen en vertalen. Ja? Misschien is het handig dat ik het zelf even voorlees en vertaal woord voor woord. Ja? Dat is nu de fase van herhalen, ja, van lezen, van leren uitspreken. Dat is aan jullie overgelaten. Dat moet je zelf doen. En nu gaan we dus lezen. Voor ons is belangrijk natuurlijk lezen en vertalen. Dat is voor ons belangrijk. En de uitspraak is dan tussendoor, als daarbij hoort. Dus beginnen we. Torah tziva lanu Moshe. Dus nee, hoeft niet te herhalen. Nee, hoeft niet. Het is... Nogmaals, we gaan nu alleen maar lezen en vertalen. En grammatica doen. Een uitspraak komt vanzelf. Het is voor ons niet relevant. Belangrijk, maar dan zelf voor jezelf kan je leren. En ik lees, zo elke zinnetje lees ik dan tot de komma of zo. En dan ga ik vertalen. Of eerst de hele zin. Beter dan. Beter. Altijd moeten we een vers... uit de Torah altijd de hele vers door uit doorlezen en uitlezen en dan daarmee bij ons bezighouden. Torah tziva lanu Moshe, het is net of je zelf leest, probeer ook zelf, net zo net of je zelf van binnen leest. Morasha kehilat, de volgende regel, kehilat Jacob. Vertaling. Torah. Tziva. Tziva betekent beval. Als van zo bevelen. Of beval. Beval. Lanu is ons. Lanu is ons. Gewoon kan je schrijven op je, in je boek als je wil. De Torah. Torah beval ons Moshe. Morasha. Morasha is nalating of erfenis, nog beter, erfenis kehilat Jacob van staat niet, maar het is een verbonden woord. Morasha kehilat Jacob. Kehilat Jacob is gemeente van Jacob. Letterlijk gewoon. Ja, gemeente van Jacob. Zie je? La nu, zie je, aan ons. Nu, uitgang van nu. Het derde woord, ziet u, derde woord, lanu, is aan ons. Nu is altijd uitgang van wij, slaat op wij, op ons. Dan hebben we het laatste woord van de eerste regel die wij gelezen hadden. Morasha, erfenis, eindigt op hij, is het meestal is het vrouwelijke. Dus erfenis is een vrouwelijke woord. In het Hebreeuws. Oké. De volgende. Dus de een na de laatste regel. Shma bni, koma. Musar avicha. Ve al titosh. Torat imecha. hoe vertaald wordt. Shma is hoor of luister. Dat is dan een gebiedende wees. Dus doe dat. Shma. Bni is mijn zoon. Bni is mijn zoon. Want normaal het woord is ben. Ben is zoon. Maar bni is mijn zoon. Ja, zie je hoe dat... Fijn. Dus komt er alleen maar jut en onderaan het puntje, gierig. En dan wordt het, dan als we zien dat i klank, i met een jude, dan geeft het aan dat het in de regel is het van eerste persoon. Sprake van de eerste persoon. Bni betekent mijn zoon. Okay? Musar, avicha. Musar is overlevering. Men vertaalt het ook als ethiek. Het is al geworden later ethiek. Maar het is eigenlijk is het overlevering. Leer, ja? Zeg dat wat de vader geeft aan zijn zoon. Zeg dat, ja, zoiets. Overlevering, maar letterlijk is overlevering, maar het is de leer van je vader. Avicha is van je vader, avicha. Dus av is vader. Ja, av is vader. En avicha is jouw vader. Zie je dat? Als het ga wordt toegevoegd, het letter zo'n letter kaf, lange letter kaf aan het einde, wordt a toegevoegd, dan is het jou, geeft het jou aan. Dus avicha betekent jouw vader. We al. Al is een ontkenning. Ontkenning van niet. Van niet. Ja, maar dan een beetje plechtig, een beetje archaïsch in de Torah. Zegt men zo. Dus gij zult niet doden, bijvoorbeeld, dan staat het ook zo'n woord. Ja. Al. Maar hier is het. Voor al titosh. Titosh is afstoten. Zo een beetje zo. En niet, stoot niet af. Van het woord afstoten. Dus, en stoot niet af. Werp niet van jezelf af. Kan je ook zeggen. Torat imecha. De leer of. Of wat je, hoe zeg je dat, wat de moeder zegt aan de kind, leer, ja, wat ze leert het kind, zeg je dat, aanwijzingen en zo, van de moeder, nee, er staat nog een ander woord op. Nee, bepaalde woorden van aanwijzingen, wat de moeder geeft. Leringen, oké, zo. Lering van je moeder, ja, Torah is leer. Dus de leer van je moeder, ook ima is moeder, ja, ima. Mama, ima, we weten dat, ja, ima. En imecha is jouw moeder. En als het woord staat, het ga, imecha, avicha, betekent jouw voor mannelijke, jou. Ja, ten aanzien van een mannelijke persoon. Jouw vader betekent jou van mannelijke. En vrouwelijke, we zullen zien, wordt het alleen maar ge, avich, zou zijn. Imech zou zijn van jou als vrouwelijk. Ja? Oké. De volgende pagina. Zo stap voor stap zal het voor ons duidelijk zijn wat wij doen. En Hebreeuws zullen wij machtig zijn. Hebreeuws die ons naar het doel zal brengen. En niet over koetjes en kalfjes te hebben. Ook dat zou ook makkelijker zijn. Om gewoon Hebreeuws te leren, te begrijpen. De volgende pagina. Kuf, Ein, Alef, 171. De eerste regel. Torah, Tehi, Emunati, Vekel, Shakai, Beezrati. Het is net als een vers. Net als een gedicht. vertaling. Torah, duidelijk, de Torah leert. Tehi, mocht het zijn, mocht de Torah zijn. Tehi betekent zou zijn, ja. Zij de Torah, mogen zijn, ja. Zoiets van, laat de Torah zijn, laat zijn, tehi is een beetje zo, laat zijn. Laat de Torah tehi zijn, emunati. En dat is niet alleen tehi, betekent ook zijn voor mij. Zie je dat? Uitgang van i, aan het einde van tehi, zal zijn, laat de Torah zijn, emunati. Emuna betekent geloof. Emuna, geloof. Net zo, hè? Geloof, precies. Van het, net zoals we weten dat van het woord amen. Toch ook wordt net zo geschreven. Wordt. Amen wordt net zo geschreven. Amen. Alleen dus alef, mem en nun. Dat is amen. Amen betekent, als men zegt amen, betekent waarlijk. Ja? Betekent waarlijk, betekent naar het geloof. Dat is waarlijk. Als een mens gelooft en ziet dat het echt, dat is het waarlijk. Dus emunati betekent emuna, is geloof. Ja of niet? En emunati betekent mijn geloof. Ja? Al op de vrouwelijke woorden, die worden op die manier gevormd. Dat achterna wordt nog tav, de letter tav, toegevoegd met jut en puntje. I. Ti wordt, ja? Dan betekent emunati, mijn geloof. Dus laat de Torah mijn geloof zijn. Of niet alleen geloof, mijn vertrouwen zijn. Emuna betekent ook vertrouwen. Vertrouwen. Er is geen verschil in het Hebreeuws tussen geloof en vertrouwen. Het is hetzelfde. Het is, Wekel Shakai, dat zijn twee namen nu van de schepper. Ja? Kel Shakai. Shakai hebben we geleerd, ja, een beetje in de Zohar. Dat Shakai betekent de kracht van de schepper, de manifestatie van de kracht van de schepper als Yesod. Ja, ook in het hogere bestaat Yesod. Dus als almachtige, almachtige, dat is Shakai. Waarom is het Yesod? Omdat Shakai, de naam van, van deze kracht van de schepper, bestaat uit twee woorden. She en dai. She betekent dat. En dai betekent genoeg. Dat de schepper zei, tot hier en niet verder. She, dai, dat is genoeg. Tot je zod en niet verder gaan. Zie, dat zit in de kracht. Niet naar de malgoed. Niet gaan naar de malgoed, de malgoed. Want daar zit de ellende. Ja, het ellende, de ellende. En het Shakai betekent dat. De almachtige betekent alle kracht. Waarom almachtige? Want alle sferot van bovenste, de bovenste sferot, die geven allemaal aan Yesod. Ja of niet? Yesod is allemaal verzameling van alle krachten, zit allemaal in Yesod. En die geeft het allemaal goed. Wanneer pas dan, wanneer heb je een malgoed? Wanneer de malgoed zich instelt, instelt omwille van het geven. Dan ontvangt zij. Dat is heel belangrijk wat we hebben gezegd. Dus wanneer de malgoed, malgoed kan niets ontvangen, niet meer. Want dat was een beperking. Malgoed kan niets ontvangen in zichzelf. Zit ook. Maar wanneer de malgoed kan wel iets ontvangen, of wat het nodig is, wanneer zij zich instelt omwille van het geven. Dus wanneer de malchut zichzelf in overeenstemming gaat brengen met de negen sferot, bovenste sferot, dan door die overeenkomst met die negen sferot, al is het maar één sfera, Yesod, ontvangt zij dan schijning, het schijnen van hogere sferot in zichzelf. En daarmee gaat hij leven, dat is dan, geeft dan de kracht om te leven. Maar en e kel, ik noem het kel, ja, moet je eerst als e uitspreken, maar ik doe het niet omdat het de naam van de schepper is, moet je niet uitspreken in gewoon in ijdelheid. En er bestaat zo'n verbod om in de Torah om niet te verniet de naam in de edelheid uitspreken. Dat is ook duidelijk, we hebben geleerd. Ja? Zonder doel. Nee, zonder te prijzen hem. Of iets anders, dat is iets anders. Maar als je maar zomaar in de zomer zegt de naam van hem, het is dan, kijk, de naam betekent, moeten we laat, straks zullen we leren dat, dat de naam betekent een bepaalde kracht. Dus als je zegt dat een bepaalde naam uitspreekt, natuurlijk niet dat wij verschuurd zijn, maar wanneer wij alle krachten en hoofd en tong en alle vier punten in ons verenigen, dan is het een geweldige kracht. En dan kan je dat de naam van de schepper aanroept op die manier. Zegt de naam, laten we zeggen Shakai, ook spreek ik ook niet met de Dalet. Als je dat aanroept, dat, terwijl je kijkt naar die letters en jij verbindt jezelf daarmee, nou, dan krijg je de kracht naar je toe. Van die naam. Op een goede manier. Maar stel dat jij, en daarvoor, voordat jij deze naam, of de naam, elke naam van de schepper dan ook, uitspreekt, dan wat doe je dan eerst? Jij doet het niet vanuit je maalgoed de maalgoed, vanuit je wens om te ontvangen voor jezelf, ja of niet? Eerst ga je je instellen omwille van het geven, ja of niet? En dan pas mag je de naam aanroepen, uitspreken, duidelijk of niet? Dus als je vanuit je maalgoed de maalgoed, vanuit je wens om voor jezelf te ontvangen, gewoon zo gaat uitspreken, wat doe je dan? Je weet dan niet wat je doet, want jij gaat misschien deze, de krachten die dan beantwoorden naar deze naam, ga je dan aantrekken naar jouw kelim van Kabbalah, onvoorbereid. En daardoor, wie gaat profiteren? De onreine krachten gaan profiteren. Daardoor. En jij blijft dan in duisternis zitten. Zij gaan aanzuigen aan jou door het uitspreken van de naam Hawaii. Stap voor stap, deze cultuur, innerlijke, wat wij nu leren is innerlijke cultuur. Duidelijk. Innerlijke cultuur waarbij verbondenheid blijft bij jou met al jouw de meest innerlijke plekken in jezelf. Daar gaat het om. Duidelijk. En daarmee verbind je jezelf met alle, met de, met het heelal en al het goede ga je ervaren. En dat is dat duidelijk waarom? Oké. Dus daarom zeggen we die namen, alle namen van de schepper, niet zoals zij horen. We zien wat ik zeg. Keel in plaats van Alef en Lamed zeg ik dan nog een klank K daarbij. Dan vermijd ik dat. Maar bedoel ik wel dat. Dus Keel, en een andere naam zie je dat Sha, en dan Dalet spreek ik ook niet uit, spreek ik ook als K. Shakai. Ziet u dat? Die geef je. Zie je dat? Oké. Dus ik zeg het Shakai. Waarom? Om die reden die ik je een beetje zo eenvoudig heb ik je uitgelegd hoe dat komt. Duidelijk? Wat is Keel? Keel niet. Wat ik bedoel, die K, dat klank K, zeg ik alleen. Ja. Dus die klank K geef ik, doe ik daarbij. Zie je dat? Dus eigenlijk is het zonder K. Ja, eigenlijk moet je zonder K voor jezelf. Kijk. Ja, Johanna. Ja. Dus hebben we de naam? Ja, Shakai. Ja, Shakai. We zeggen K, maar in plaats moet het eigenlijk uitgesproken worden met de letter Dalet. Maar dat doe ik niet, omdat het anders zeg ik het gewoon om niets. En wil ik ook jullie dat direct aanleren van het begin, dat jij erg voorzichtig daarmee doet. Doe dat, en daar later zal je het gaan echt ervaren. Want in jezelf bouw je ook nu, iedereen van ons, bouwt in zichzelf een plek, de heilige plek, een soort van jouw eigen tempel. Ja? En die jouw eigen tempel heb je in jezelf, bouw je met onze studie, bouw je jezelf eigen tempel. En in die tempel, wanneer je de schepper aanroept, dan noem je hem, dan ga je hem dan aanroepen als het ware vanuit het epicentrum van jouw innerlijk, dus vanuit jouw tempel in jezelf. Waarom? Er moet een overeenkomst naar eigenschappen zijn. Ja, dus ook bij jou moet je dan hem aanroepen Net zoals algemeen werd aangeroepen de schepper in Jeruzalem. Ja of niet? En vanuit de tempel. En vanuit de binnenhof. Ja? En vanuit de het heilige der heiligen, et cetera. Zo precies hetzelfde. Precies wat het in het algemene is. Precies dezelfde constructie hebben wij binnen onszelf. Dus binnen onszelf hebben wij ook landen buiten Israël. Binnen onszelf, we hebben binnen ons ook het land Israël. Elke mens heeft het. Doet er niet toe van welke nationaliteit is. Binnen jezelf heb je Jeruzalem. En binnen jezelf heb je ook de plaats, de bergplaats, de berg, de tempelberg. De tempel, altaar, alles heb je in jezelf. Duidelijk? Dus als je nu de naam van de schepper gaat uitspreken, gewoon. Zonder die contacten te leggen, zonder jezelf, jouw malgoed, de malgoed eerst in te stellen omwille van het geven. Dus zonder dat jij eerst naar de tempel zou komen, zoals in Israël is, ja, duidelijk. Ze kwamen eerst, het volk kwam eerst naar de tempel om daar te bidden, ja of niet? Zo, waar gaat het over? Precies hetzelfde, nu is er geen tempel. Wat doen we nu? Wij gaan naar de tempel in onze hart. En daaruit gaan we, ja, duidelijk. En daaruit gaan we schepper aanroepen. Ja? Net zoals vroeger gingen ze dan allemaal naar Jeruzalem. Ja? En dat is natuurlijk Jeruzalem, natuurlijk is niet vervangbaar, natuurlijk. Maar omdat daar is het dus het epicentrum voor de hele wereld. Maar in jouzelf, maar wij, omdat de mens is net zo als de hele wereld, mini wereld in zichzelf, dan als jij dat op dezelfde manier doet, dan ga je overeenkomen met de tempel in Jeruzalem, et cetera, en boven de tempel van Jeruzalem van vlees en bloed, van steen, van steen, et cetera, boven de Jeruzalem is ook Jeruzalem en de tempel in de hemel. Dat zijn qua krachten. Ja? Dus Zeranpien en Malchut. Die overeenkomen, ook daar stralingen komen. Daarmee kom je ook in overeenstemming. Duidelijk? Daarom nog een keer over die twee namen van de schepper. Dus die twee, dit was de laatste twee letters bovenaan op de pagina Kuf, Ein, Alef. Dus 171. Hebben we twee woorden, twee namen van de schepper. We is gewoon en. Dus een na de en het laatste woord. En het laatste woord begint met een V, betekent en. Gewoon en. En dan komt Alef en Lamet. Dat is de naam van de schepper. Alef wordt uitgesproken als E. Ja? En dan komt de letter L. En dan moet je verbinden. E en L, dat is de naam. Oké? Maar wij spreken dat spreken ook leer, dat doe je voor jezelf ook een aantekening, notitie voor jezelf. Dat spreek het ook gewoon uit als je niet bidt. Bidden wel, want als je bidde, ja, mag je wel goed uitspreken, ja Johan. Waarom? Als je bidde, kom je naar de tempel. Ga je naar Jeruzalem, naar jouw eigen Jeruzalem, ja of niet? Ga je naar de tempel. En dan mag je wel bidden. En dan mag je natuurlijk uitspreken de naam van de schepper. Zien we dat het systeem, hoe dat werkt? Zo moeten we het zien. En maar daarom is het ook onvoorbereid gaan bidden. Wordt niet verhoord. Als iemand direct begint de schepper bidden. Geef me dat. Dan absoluut wordt niet verhoord. Dat is kinderlijk. Wordt niet verhoord omdat het geen overeenkomst naar regels gaat. Duidelijk? Dus eerst daarom wordt het gezegd dat eerst moet de mens, voordat jij gaat gebed uitspreken, staat het geschreven, dan moet je eerst de schepper prijzen. Duidelijk? Prijzen. Wat is dan prijzen? Waarvoor prijzen? Ik voel me ellendig. Moet ik hem prijzen? Ja, moet je eerst prijzen. Waarom? Jij voelt ellendig. Jij voelt iets, behoefte, tekort. Dat betekent dat jij zit dan in de malgoed, in jouw eigen malgoed, in de wens van om te ontvangen. Ja? Nu ga je dan prijzen, ongeacht in welke toestand jij jezelf bevindt. De schepper is altijd volmaakt. Ja of niet? Dan ga je dan prijzen hem. Wat doe je met het prijzen van de schepper? Voordat jij gaat jouw noden naar voren brengen. Wat doe je daarmee? Jij komt in of... Ah, zeg je? Zij je maakt het groot. Ja, maar wat doe je aan jezelf? Waarom is het belangrijk om eerst hem te prijzen en daarna zeg jouw gebed? Altijd zo moet je doen, altijd. Omdat eerst... Precies. Eerst kom je dan van jouw malgoed in het toestand van geven. Ja? Jij brengt jezelf, jij gaat geven. Wat ga je geven aan de schepper? Prijs? Ja of niet? Jij gaat lofzeggingen zeggen aan de schepper. Betekent dat jij komt eerst uit je eigen kilim, ja of niet? Qua, niet kilim, natuurlijk heb je altijd je eigen kilim, alleen maar kilim van het geven, van het ontvangen. Maar nu ga je jouw kilim gebruiken omwille van het geven. Je hebt gezegd, prijs aan de schepper. Ja, daarmee kom je tot de shin. Daarmee kom je nou tot de shin, tot de tweede bodem, als het ware. Daarmee kom je tot de jesot van de malchut. En daaruit kan je wel prijzen. Daaruit kan je ook gebed uitspreken. Eigenlijk? Waarom? Dat is dan de plaats van waar leven is. En niet onder waar je... Eigenlijk? Het is een beetje kabbalales is geworden. En geen, maar geef niet, het is ook belangrijk. Dat is niet hoeveel wij dat leren. En hetzelfde dus, en keel. Waarom is een andere naam keel? Waarom is het iets anders? We zullen veel erover hebben, over de naam keel. Maar de naam keel is, wat ik noem keel, dus alef, lamet, is in de regel, komt het, oorsprong daarvan, is geset, sfera geset. Dus de manifestatie van de schepper, in de sfera, door de sfera, in de sfera, geset, is keel, duidelijk? Shakai, dus, Shin Dalet Jude is Yesod, manifestatie van de schepper in Yesod. En Alef Lamed is, in de regel is het Chesed. Oké. Gewoon even tussendoor. Be'ezrati, het volgende woord, de regel 2 van boven. Be'ezrati. Ten eerste wat hij zegt niet. Eerst zegt hij, Torah, laat de Torah zijn mijn vertrouwen, of mijn geloof. Wekel Shakai, en de genadige, almachtige, beezrati, mij te hulp, beezrati in mijn hulp, mij te hulp. Ezra betekent be, betekent met, be betekent met of in, soms kan het gebeuren. Ezra betekent hulp en Ezrati betekent mijn hulp. Net zoals bij emunati, zie je emunati, het derde woord was emunati, mijn geloof, mijn vertrouwen. Vrouwelijke woorden krijgen dan achterna, als het van mij is, krijgen ze in de regel ti. Uitgang. Ja? Ezra is een vrouwelijk. Ezrati betekent mijn hulp. Emuna is ook vrouwelijk. En de enige meestal op dat soort woorden, op hij. En dan Ezrati, mijn hulp. Mijn hulp, ja. De volgende regel. De derde regel van boven. Wat hem had wekim Be'ashem, ook hier moeten we uitspreken als Hashem. Hawaia, zie je dat? Twee Jud staan. Elokeichem, Elokim, van het woord Elokim, herinnert u? Elokim? Ook het woord Elokim spreken we niet met een H. Ja? Spreken we met een K. Zie je dat? Vaak K. Eloki, Elokeichem, Chaim, Kulchem, Hayom. Vertaling. Watem en jullie. Atem is jullie. Watem. Hadwekim. Van binnen altijd kijken naar binnen. Wat is zit daarin? Want van buiten hebben we gezien van zijkantjes kunnen dan die zeven letters gebruikt worden die een bepaalde functie, ja, aan kunnen duiden. Grammaticale functie, etc. Aan de voorkant zien we H. H is vaak iets. Dan in het midden hebben we Dalet, Wav, sorry, Dalet, Bet en Kuf. Dalet, Bet en Kuf. Dalet, Bet en Kuf is de wortel die zeer belangrijke wortel voor ons is, betekent samenvloeiing, aanhechten. Ja, zo, dat is het belangrijkste woord voor ons. In moderne taal gebruiken ze dat ook aankleven, kleven. En hadwikim betekent, die zijn, ha geeft aan, die zijn, jullie die hadwikim, die aangekleefd zijn aan Hawaïa, ja, die aangehecht zijn, aangekleed zijn. En wij zeggen, vaak zeggen wij dan, samenvloeien. Vloeien, jullie die samenvloeien. Ja, hadwikim betekent samenvloeien. En watem hadwikim, en jullie die samenvloeien, behava, ja, met, ba is met, of in. Hawaïa, en zie, staat het Hawaïa, hoe afgekort is de naam van de schepper staat, tweemaal Jud, hadden we daarover gehad, ja, tweemaal Jud, betekent Jud, bovenste Jud, van Hawaïa, en Jud van Addi, ja, we hebben geleerd dat, ja, in door elkaar, je zegt dat, om en om, zeg je dat, net als een, ja, om en om, dus, ja, herinnert je, iedereen herinnert zich, ja, dus, Jud K, Waf K, dus Jud, eerst Jud van Hawaïa, en dan van Adni, Alef, van deze, en deze van twee namen. De naam van mannelijke is Hawaïa, de naam van vrouwelijke is Adni. En dan, en dat verbondenheid met hen wordt dan om en om, dus de eerste letter van de, van de mannelijke, wordt verbonden met de eerste letter van de vrouwelijke. En weer de tweede letter van de mannelijke volgt verderop. Dan verbinding met, oké, dat hebben we geleerd. Dan het vierde woord is Elokeichem. Elokim wordt normaal, Elokim wordt al normaal vertaald met God. Ja, God wordt vertaald. Maar wij weten dat het Elokim is Bina. Oké? Elohim is in de regel, is het Bina. Altijd goed, wij kunnen, wat zij zeggen allemaal, God, voor hen zelf is goed. Maar wij moeten, bedoel, voor hen bedoel ik iemand die gewoon dat doet, maar wij moeten wel fijntjes, onderscheidingen maken naar krachten. Dus, als wij zien, Hawaïa betekent dan mannelijke, betekent de kracht van de schepper van barmhartige. Elohim, komt van Elohim. Elohim betekent dan de strenge meester, als het ware, de strengheid van de wet. Linkerlijn in de regel. En Elokeichem, gem is de uitgang van jullie. Van jullie. Dus Elokeichem betekent jullie God, jullie Elohim. Elohim, ja, Elohim, dus hier is het jullie Elohim. Oké? En de naam Elohim is een meervoudsvorm, ja of niet? De naam van Elohim, van de strenge manifestatie, van de strengheid van de schepper, van strenge wet, is meervoud, ja? Elohim. Uitgang I, hoe heet het? Yud en Mem is een meervoudsvorm. hoe kunnen we dan, er was enorm veel herrie daaromtrent. Want de mens die alleen met zijn hoofd werkt, kon het nooit begrijpen, dat staat geschreven, dat Elohim heeft geschapen. Dan zeggen ze de dubbele, dat is dan de, twee dingen, heeft dan twee in zichzelf. Moeilijk probleem was het. Maar wij weten dat het Elohim is Bina. Ja, Bina heeft geschapen. Ja. En Bina heeft wie? Ook Abba en Ima. Vader en moeder. Ja, dat is het. Dus wie heeft geschapen de wereld? En de mens ook. En alles, de hele schepping. Elohim, Bina, meervoudsvorm, dus twee zitten daarin. Ja? Waarom? Bina is Abba we Ima. Eigenlijk zo, stap voor stap zullen we dat fijne dingen zien qua krachten. Alle krachten bestaan in ons. Zo hoeven we niet naar buiten te komen. Alles zit in ons. De bedoeling is ook dat wij stap voor stap een geweldige reis zullen maken naar onze eigen innerlijk. Nou, een betere reisvakantie kan je niet bedenken. Ja, echt, het is het meest voor de hand liggend. Ja. Je hoeft niets te betalen, gewoon alleen wat een beetje in jezelf. En dan kunnen we dan, worden we dan in staat gesteld om, de bedoeling is dat de mens in staat wordt gesteld om elke toestand van zichzelf te ervaren. Elke toestand in jezelf dat jij gaat ervaren, dat jij het met jezelf in reine komt en bouwt jezelf op. Nou, dus, hoger dan dat bestaat. Oké, dus Elokei Gem betekent jullie Elokim. Gem is dan uitgang van jullie bezit, ja, bezittelijke bezittelijk bezit geeft het van jullie. Ja. En jullie, zo, Vatem Advikim Ba'ashem Elokeichem, en jullie die aangehecht zijn aan Hawaia, jullie Elohim, hier beide staan, hier staat het, aan Hawaia en Elohim, betekent volmaakte, absoluut volmaakte schepper. Wanneer men zegt Hawaia en direct aansluitend daarop zegt men ook Elohim, Hawaia Elohim is absolute volmaaktheid. Betekent de scheppers die in het hoge en in het lage is in eenheid. Dat zit in twee namen. Chaim, de volgende regel. Chaim, jullie leven. Chaim betekent leven. Kulchem, kul betekent van allen. En kulchem betekent jullie allen. Jullie leven allemaal, jullie zijn in leven allemaal hayom. Yom is dag, hayom is de dag, dus vandaag. Vandaag, hayom is vandaag. Dus wat zegt dit dan? Dat is dan staat in de Torah, deze woorden, wat we nu leren in de Torah zelf. Dat is in de Dwarim, in de Deuteronomium, als ik me niet vergis. Dan zegt dan Moshe herhaalt de Torah aan het volk en hij zegt aan jullie, en zij staan allemaal voor hem, en hij zegt, en jullie die aangehecht zijn aan Hawaia Elohim, van jullie zijn allemaal in leven vandaag, dus jullie leven allemaal vandaag. Hij bedoelde natuurlijk alle zielen die daarvoor waren en die daar zijn, alle zielen die blijven altijd leven voor de schepper. En dan de volgende, de laatste regel is, komt van de zegening van Jacob aan zijn zonen. In de Torah, toen Jacob in Egypte was, en voordat hij zijn laatste adem had uitgeblazen, had hij geroepen al zijn zonen, omdat hij volmaakt was. En hij lag op zijn bed. Zoger hij veel daarover spreekt, wat het allemaal betekent. Hij was absoluut volmaakt toen. En En toen hij riep ze allemaal en hij wilde iedereen, hij gaf aan iedereen zijn profetie, wat van hem zal worden. En wat zal worden van zijn nakomelingen. En daar zit een enorme profetie en hij zou ook bij die profetie ook vertellen wat Ketsayamim, wat aan het einde der dagen zou zijn. En hij had wat gezegd, maar niet alles. En daar zit een enorme, ook zo verteld, dat heeft hij niet verteld. Zo veel, maar dat is speciaal, we zullen zien waarom. Maar dan had je wel, wanneer hij, Lishuatcha betekent, voor Lishuatcha kiviti Hashem, de laatste regel, en dan zullen we. Lishuatcha le betekent een voorzetsel, hier is het als voorvoegsel wordt gebruikt, maar het is voorzetsel van, die geeft een richting aan, net zoals in het Nederlands heb je dan aan, ja, voor. Dus Lishuatcha Yeshua, zit daarin Yeshua, het woord Yeshua is bevrijding, verlossing. Ga weten we, wat is ga aan het einde van jou, ja, van jou. Le betekent voor of aan. Yeshua betekent dus voor jou, tegen de schepper zegt hij, voor jou verlossing, op jouw verlossing kiviti Hashem, hoopte ik, eigenlijk hoop ik op jouw verlossing, hoop ik Hawaia, zei, ja, zegt Jacob. Op jouw verlossing hoop ik Hawaia. Ik kan nu niet, hier hebben we de tijd niet ervoor om daarover. Hier zit enorm veel dingen. En de Zoger vertelt, nou, die Jacob ligt nu op zijn sterfbed, ja. En hij had een van de laatste zegeningen had hij gezegd tegen een van zijn zonen. En hier heeft hij deze zegening heeft hij gegeven aan Dan. En geweldig ding. En nou, en dan zegt de Zoger, hij ligt nu op zijn sterfbed. En ik kan nu niet later, want de andere keer komt het wel om daarover te spreken. Maar hij zegt dus, Lishuatcha betekent dus voor op jouw verlossing. En eigenlijk voor jouw verlossing. Voor jouw verlossing, kiviti, staat letterlijk, hoopte ik. Kiviti Hashem, Hawaia. Hawaia zit de Jud, eenheid van Hawaia en Adi. Nou, dat was hem voor vandaag, voor wat betreft Hevlet. En we gaan verder.